เลยง่วงตั้งท่าตั้งทางใหม่ทำให้มันหายง่วงตีห้าห้านาทีอันนี้มันอ่อนตั้งสูงๆกันน้อมลง ตั้งแต่ตีสองมาจนถึงตีห้าเวลาก็ได้ล่วงเลยไป3ชั่วโมงกว่าแล้วพวกเราได้ตื่นขึ้นมาทำความเพียรบำเพ็ญบุญญาบารมีร่วมกันนะมาขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามง่วงก็ช่างหัวมันเถอะไม่ได้ซื้อมันสักบาทอดทนเอาวันนี้อาจจะง่วงเหงาเศร้าซึมวันใหม่อาจจะสดชื่นแจ่มใสเป็นเรื่องธรรมดาบางทีก็เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับอาหารที่บริโภคลงไปบางทีก็เกี่ยวกับการบริหารกิริยาบทไม่เหมาะสมไม่สม่ำเสมอที่สำคัญมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับจิตมันยังมีพยาธิมันยังมีอาการป่วยของจิตใจพระพุทธเจ้าว่าโรคทางกายบางคนเป็น10ปี20ปีไม่เคยไข้บางคนจนแก่เท่าจนตายไม่เคยป่วยไข้เลยตายก็หมดเชื่อหมดพลังงานไปเฉยๆก็มีแต่คนที่จะไม่เคยเป็นป่วยเป็นไข้ทางจิตไม่มีไข้ทั้งกลางวันไข้ทั้งกลางคืนอัญญตระขีณาสเวหินอกจากพระขีณาสพพระอริยเจ้าเราพระอรหันต์ที่ท่านทำอาสวะอันเป็นตัวให้จิตป่วยไข้เนี่ยหมดไปสิ้นไปพวกเรายังเป็นคนไข้ทางจิตคนไข้ของอวิชชามันจึงคุ้มดีคุ้มร้ายมันจึงยังไม่เต็มถ้าใครมาบอกว่าเจ้ามันไม่ได้เต็มบันไดได้เจาะนั่นมาสันอย่าพากันเครียดแม่นควบเขาบอกว่าเรายังไม่เต็มไม่ค่อยจะเต็มอย่าไปโกรธเขาจะว่าคนไม่เต็มบาทบางทีมันเกินบาทด้วยซ้ำไปพวกเราเนี่ยบางครั้งก็ขาดกิเลสตัณหามันพาเป็นที่เราได้ตื่นกันมาตั้งแต่ดึกแต่เดินมาภาคเพียรพยายามนั้นมันเป็นสิ่งที่แม้แต่เทวดาก็กราบก็ไหว้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าน่ารักนะนั่งง่วงนั่งสงบเกี่ยวทรมานกิเลสอยู่ก็น่ารักแหละเพราะว่ายังถือว่าเป็นนักรบพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่านักรบโยธาชีโวผู้มีชีวิตอยู่ในสนามรบกับกิเลสรบกับตัณหาแต่นักรบไปอิงกระดานอยู่ทางโน้นก็เกลียดก็เกลียดก็เกลียดให้เพื่อนตื่นทกใจนะไม่ดีนะนักรบชนิดนั้นวันหลังหามกระดานออกไปไว้นู้นไว้ผ่านหนังเดี๋ยวนักรบจะไปแอบมาเถอะมาทรมานกิเลสอดเอาทนเอาพวกเรามีบุญที่ได้มาบวชมาฝึกมาฝน3ชั่วโมงผ่านไปแล้วเราก็มาไหว้พระมาสวดมนต์มาสาธยายบทพระธรรมมาบริหารจิตอีกแบบหนึ่งการไหว้พระนี่นะจะทำให้เกิดศรัทธาพูดออกไปแม้เราจะยังไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูดซึ่งมันเป็นภาษาบาลีถ้าหากเราไม่ได้แปลเราพูดภาษาบาลีอย่างช่วงสุดท้ายอย่างนี้เราพูดให้มันพอเพราะพูดให้มันนิ่มนวลไม่เสียงมันกระโชกกระชากให้จิตใจของเราอ่อนโยนงดงามในศีลในธรรมไปด้วยมันจะเป็นการสงเคราะ อนุเคราะห์จิตใจตนเองจิตใจของหมู่คณะของผู้ได้ยินได้ฟังพยายามสวดให้มันถูกกันบทขึ้นบทลงลากเสียงยังไงให้มันประสานกันเมเล่ที่ภาษาฝรั่งเขาบอกว่าเมเล่ประสานเสียงบางวันจิตใจเรามันหยาบมันไม่ละเอียดเสียงก็กระโชกกระชากกระท่อนกระแท่นจิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสเสียงก็ไม่ผ่องใสมันจะหลับไปด้วยมันสวดไปด้วยมันจะหลับไปด้วยมันขี้เกียจไปด้วยอย่าลืมว่าสวดมนต์นี่เป็นหนทางหลุดพ้นอันหนึ่งพุทธศาสนาฝ่ายเหนือเรียกว่าฝ่ายมหายานทางเมืองจีนเขาจะสวดมนต์มากๆเขาเลือกเอาฝ่ายนั้นแต่พวกเราเอามันหมดเลยทั้ง5อันฟังก็ฟังสนทนากันในศีลในธรรมเทศให้กันฟังบ้างเอาไปคิดบ้างสวดมนต์บ้างเจริญสมาธิภาวนาบ้าง5อันบางทีมันอาจจะได้ประโยชน์ช่วยกันอันละเล็กอันละน้อยการสวดมนต์นี่บางคนสวดไปจิตสงบดับพลึบลงไปสู่ภวังค์ไปเปลี่ยนวิธีใหม่ไปตื่นอยู่ในนั้นก็มีในขณะที่สวดมนต์เนี่ยทั้งที่ไม่รู้เรื่องเลยภาษาบาลีบางคนพอสวดมนต์ขึ้นมาในสะอื้นขึ้นมาเลยจิตใจมันน้อมไปด้วยศรัทธามันมากไปด้วยสัทธินทรีย์มีศรัทธามากก็เกิดปีติเกิดปาโมทย์บางคนเพียงแต่เห็นภาพที่งดงามในศีลในธรรมน้ำตาไหลออกมาสะอื้นขึ้นมามันเกิดปีติเกิดความอิ่มปีนั้นพระธาตุพนมโค่นลง2518ต่อมาก็มายกขึ้นใหม่ตอนที่มายกพระธาตุพนมขึ้นมาใหม่ๆนั่นนะยกฉัดยกช่อฟ้าขึ้นตอนที่เขาทำเสร็จผู้คนมาเยอะเวลาเอาขึ้นก็ตีคล้องตีระฆังผู้คนก็พนมมือพระสวดมีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็พนมมือแกมองมาแกมีปีติปาโมทย์มันแกสลบเลยดีใจมากปลื้มมากตายนี่ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตตายด้วยความอิ่มใจดุสิตนั่นแปลว่าอิ่มเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้เป็นโพธิสัตว์ที่รอคอยจะมาตรัสรู้ที่นี่สีพระสีอริยเมตไตรเพราะนั้นพยายามพระพุทธเจ้าจึงมันสอนพวกเราอิทะภิกขเวภิกขุฉันทังชาเนตินมตังจิตตังอาลัพพติวายมติภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอประคองฉันทะให้เกิดขึ้นแล้วมากด้วยปีติปาโมทย์ปารภความเพียรประคองฉันทะคือพยายามให้ความพอใจยินดีได้เกิดขึ้นถ้ามันยินดีถ้ามันพอใจครับมันไม่ง่วงนอนนะมันไม่ง่วงนอนนะในนี้พวกเราบางทีเราลืมสิ่งเล็กๆสิ่งน้อยๆเหล่านี้บางทีทำความเพียรไปก็เอาแต่หลับเอาแต่นอนแม้แต่จะสวดมนต์ก็จะหลับคาสวดมนต์พี่เพิ่นสินอบลงเผยได้บาดไหนเพิ่นบ่ได้เป็นครบเลยเราทำไมมองข้ามถ้อยคำเล็กๆน้อยๆที่พระพุทธเจ้าสอนเราประคองฉันทะประคองจิตสร้างฉันทะความพอใจให้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวฉันทะเนี่ยสำคัญมากๆพรหมจรรย์การประพฤติที่ดีที่งามทั้งหมดในตัวศาสนาเนี่ยจะเริ่มต้นที่พอใจถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่มาบวชถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่มานั่งสมาธิตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองได้ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่พอเราบังคับมันมาก็เอาให้มันเกิดขึ้นจึงบอกว่าฉันทังชาเนติให้ฉันทะมันเกิดขึ้นทำอย่างไรมันจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าว่าสัพเพธัมมาฉันทะมูลกาสัพเพธัมมาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลเป็นรากเมื่อเราปลูกต้นไม้ก่อนมันจะออกงอกมันออกรากรากนะมูมูลกามูลกามูลเนี่ยแปลว่ารากถ้าเราเอาเม็ดฝังใหม่ไปปลูกมันออกใบก่อนเนี่ยอ่ะมันเคาะโลดออกมาน่ะมันหากมันออกมาก่อนจึงบอกว่าฉันทะมูลกาต้องมีรากอันนี้ออกมาซะก่อนเมื่อเราพอใจพยายามประคองจิตให้เกิดความพอใจอย่างเรามานั่งทำความเพียรอยู่เนี่ยทำอย่างไรจะพอใจมันไม่สงบมันวุ่นวายมันปวดแข้งปวดขามันง่วงเหงาเหานอนมันหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีความพอใจแต่มาทำทำไมมาทำเพราะความอยากอยากก็พอใจในคนละอันกันอยู่นะทำยังไงจะพลิกความอยากนี่ให้กลายมาเป็นความพอใจทำอะไรให้ทำด้วยฉันทะถ้าฉันทะนี่ขึ้นมาแทรกแซงขบวนการของความอยากการกระทำใดๆจะเกิดเป็นความสุขความเพลิดเพลินอย่างเราทำงานทำการถ้าทำด้วยฉันทะทำด้วยความพอใจมันจะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าทำด้วยความอยากด้วยตัณหาทำไปตกนรกไปเสียใจไปเราทำงานไปนี้จะมีใครว่าเราดีหรือไม่มันก็เป็นทุกข์ไปด้วยแต่ถ้าพอใจไผสิบ่ว่าดีกับยาเจ้าของมันพอใจมันม่วนขึ้นมามันก็เกิดความสุขเพราะเหตุนั้นจึงเริ่มต้นที่สร้างความพอใจขึ้นมาก่อนอย่างเราทำความเพียรเนี่ยมันไม่สงบเพราะเรายังไม่พอใจเราอยากให้มันสงบนั่นเองมันวุ่นวายเพราะเราอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นเอ๊ครูบาอาจารย์เพิ่นว่าสิเป็นจังซั่นสิเป็นจังซี่คือบ่เป็นเฮาเนี่ยนี่ๆมันเอาอยากมานำหน้ามาแล้วแม่นแท้มีหมู่ปั่นเนี่ยหมู่หลายๆนั่งน้ำกันอยู่นี่ฮะนั่งแต่ตี1ตี2จนแจ้งมื้อเช้าหมู่คุยมันฟังมันโอ้คักขนาดเลยพระเป็นเนี่ยนั่นเนี่ยนี่เอ๊ะเฮามันคือบ่เป็นหยังหนอพระเพื่อนก็บอกว่าเป็นอย่างนู้นนี่เราก็นั่ง 2-3 ชั่วโมงเหมือนกันตั้งแต่ตีสองมาเหมือนกันทำไมมันไม่เป็นเอชักจะวุ่นวายขึ้นมานะนี่เพราะเรายังไม่พอใจเรามีแต่อยากเราทำด้วยความอยากถ้าลองเปลี่ยนใหม่สิเอมันไม่เห็นอะไรก็ช่างมันมันไม่เป็นอะไรก็ช่างมันท่านที่รู้ท่านที่เห็นท่านที่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็สาธุอนุโมทนาสาธุการยินดีด้วยบุญของท่านบารมีของท่านผู้นั้นท่านได้สั่งสมอบรมมาของเรามันคงยังไม่พอมันยังน้อยแต่เราก็พอใจว่าเราได้ทำท่านทำตีหนึ่งตีสองตื่นมาทำสมาธิเราเองก็มาเหมือนกันเราพอใจที่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยเราไม่ได้ทำชั่วนึกประคับประคองจิตจึงบอกว่าทำให้มันเกิดขึ้นฉันทังชาเนติประคองจิตของตนเองสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นคิดว่าเอเรานั่งอยู่สองชั่วโมงเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีเรามีศีลไม่ต้องไปขอ อย่าว่าแต่ศีล5เลยศีล 10,000 ก็มีนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ไปฆ่าสัตว์สักตัวยุงบินมานี่ก็ยังไม่ได้ตีมันสักตัวปานาติปาตาเวรมณีสมบูรณ์นั่งอยู่ตรงนี้2ชั่วโมงยังไม่ได้ไปลักไปขโมยของใครนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปนอกอกนอกใจสามีภรรยาบ่ได้ไปหาจกหลอกแจกแหลกกันบ่ได้เคยดื้อก็ได้บ่ได้ดื้อบ่นี้บ่ได้ดื้อนั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปโกหกใครหลอกลวงใครไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาศีล10ก็สมบูรณ์ศีล8ก็สมบูรณ์ศีล227สมบูรณ์10,000ศีลก็สมบูรณ์ในขณะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยสร้างความพอใจขึ้นมาใช่ป่ะเออเราไม่ได้ทำชั่วอะไรเลยถ้าเราพิจารณาเหล่านี้ขึ้นมามันจะมารวมกันว่าอย่างน้อยๆเราก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจอยู่ในขณะนี้แล้วเราจะต้องไปวุ่นวายทำไมเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรบุญเราบารมีของเรายังไม่เต็มของมากมันมาจากของน้อยน้ำแต่ละหยดลงไปสู่ตุ่มนานๆเข้ามันก็เต็มเดี๋ยวนี้เรากำลังทำให้มันเต็มมันจะต้องเต็มได้สินาวันหนึ่งถ้าคิดอย่างนี้เราพอใจสงบก็พอใจที่จะทำไม่สงบก็พอใจที่จะกระทำความเพียรวุ่นวายอยู่เจ็บปวดรั่วร้าวอยู่ก็มีความพอใจรู้ทันหรือไม่ทันก็พอใจที่จะกระทำอย่างนี้ถ้าเกิดความพอใจขึ้นมาเนี่ยมันจะแทรกแซงขบวนการของตัวอย่างเพราะตัวอย่างนั้นเป็นตัวปัญหาที่จะนำไปสู่ความทุกข์ความล้มเหลวนานาประการนี่สร้างความพอใจขึ้นมาอย่างนี้กระทำความเพียรมาทีนี้พอถึงเวลาแผ่เมตตาอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรภาษาบาลีสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานาภูตาติตสาวาทาวราวาอนาวาเสสาจะเป็นวาอีหยังบัดเนี่ยไม่รู้ความหมายก็ว่าไปให้มันเพราะให้มันนิ่มนวลภาษานี้ไพเราะความจริงว่าสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขอยู่อย่างเกษมสำราญอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเยเกจิปานะภูตทิตสาวาหาวราวาสัตว์เหล่าใดเหล่านึงที่เกิดมามีแล้วมีความสะดุ้งหวาดกลัวอยู่อย่าได้มีความหวาดกลัวอย่าได้สะดุ้งอย่าได้ตกใจเราเป็นผู้ใหม่มีพิษมีภัยไล่ไปถึงสิ่งสัตว์ที่เราเห็นหรือไม่ได้เห็นอยู่ใกล้อยู่ไกลทูเรวาอวิสันติอวิทูเรอยู่ไกลๆก็ดีอยู่ใกล้ๆก็ดีทิฏฐาวาจะอธิษฐาได้เห็นอยู่ก็ดีไม่ได้เห็นอยู่ก็ดีเราแผ่ไปไม่ให้มีเวรมีภัยสุดท้ายถ้าเราพูดไปด้วยจิตใจอันผ่องใสเบิกบานแม้ไม่รู้ความหมายสมมุติเอาสิ่งที่ตาเราไม่ได้เห็นสิ่งที่หูเราไม่ได้ยินอย่างนะสมมุติว่ามีพูดผีปีศาจมาเดินเลาะไปเลาะมาตามบริเวณนี้หรือมีเทวดากำลังอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้เขาคงจะได้ยินถ้อยคำที่เราพูดนี้เขาคงจะเห็นอาการที่เราพูดนี้ถ้าหากภาษานี้เป็นภาษาที่เขาฟังรู้เป็นภาษาแห่งจิตแห่งวิญญาณเราก็ปลื้มใจที่พูดออกไปด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวลซุ้มเสียงที่นุ่มนวลไพเราะไม่กระโชกกระชากเพราะนั้นตรงนี้มันจะหล่อมันจะกลับคืนมาหล่อเลี้ยงจิตของเราให้เกิดปีติเกิดปาโมกข์ด้วยพระพุทธเจ้าว่าเทวดานี่นะเขาจะลงมาในโลกมนุษย์เนี่ยจวนจะสว่างแล้วจะรีบขึ้นไป ทำไมจึงต้องลงมาเทวดาที่จำเป็นจะต้องลงมาในโลกมนุษย์นี้เพราะมีทุกข์เขามาหาที่บรรเทาทุกข์บนสวรรค์นั้นไม่มีที่ใดที่จะให้เขาบรรเทาทุกข์เขามีแต่ความทุกข์เทวดาจักตายเหลืออีกไม่กี่วันนี้จะตายเขาจะรู้กันบนสวรรค์ปัญจสะปุพพนิมิตตานิปาตุภวันติเมื่อเทวดาจะตายจะจุติจะมีบุพนิมิต5ประการเกิดขึ้นผิวพรรณเศร้าหมองเสื้อผ้าอาภรณ์เศร้าหมองดอกไม้ชิบเหี่ยวแห้งที่นั่งที่นอนวิมานเทวานั้นร้อนรนกระวนกระวายไม่เป็นสุขเหงื่อไหลออกจักระแลตลอดคัดเฉหิเฉโทมุจจันติเหงื่อไหลออกจักระแลเทวดาทั้งสวรรค์จะรู้เลยว่าท่านผู้นี้จะตายแล้วหมดบุญแล้วจากสวรรค์เทวดาอื่นเพลิดเพลินในทิพสมบัติในกามอันเป็นทิพย์แต่เทวดาตนเนี่ยไม่มีแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวที่จะมีความสุขมีแต่ทุกข์ไปไหนทีเนี่ยไม่มีที่อยู่หรอกบนสวรรค์ภิกษุทั้งหลายเทวดาที่มีทุกข์นั้นแหละลงมาสู่โลกมนุษย์มาที่ไหนที่ไหนมีผู้ประพฤติธรรมที่ไหนมีพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสมณะพราหมณ์ผู้ฝึกตนอยู่คนเดียวผู้ข่มผู้ทรมานกิเลสอยู่คนเดียวเอกะทะเมติมตานังฝึกตนข่มใจตนอยู่คนเดียวทรมานกิเลสอยู่พวกเทวดาเหล่านี้มักจะมาใกล้อยากจะได้ยินถ้อยคำยังโสธรรมังเทเสนติสัพทุกขาปนุทนังอยากจะฟังธรรมอันเป็นไปเพื่อการบรรเทาทุกข์เพราะนั้นเวลาเราสวดไปเนี่ยเราอาจจะกำลังแสดงธรรมอยู่ให้แก่ผู้ที่เราไม่เห็นนั่นแหละเขาอาจจะได้ยินอย่างเมื่อกี้เราพูดสุดท้ายว่าอากาสทาจะภุมมาทาเทวานาคามหิทธิกาปุญญังโนอนุโมทันตุจีรังราคันตุสาสนังอากาสถาจะภุมมาทาลองทำให้มันไพเราะสินิ่มๆอากาสถาจะภุมมาทาเทวนาคามหิทธิกาเทวดาพญานาคบนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินผู้มีฤทธิ์มีเดชเทวนาคามหิทธิกาเทวดาและพญานาคผู้มีฤทธิ์อากาศถาจะภุมมาทาบนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินก็ดีปุญญังโนอนุโมทันตุจงมาอนุโมทนาชื่นชมยังบุญที่เราได้กระทำอยู่ในขณะนี้เน้อและเราแผ่บุญให้เขาบุญที่เราทำอยู่ในขณะไหนขณะนี้แหละขณะตีสองมานี้แหละมาอัตตานังทะเมติมาทรมานตนอยู่อย่างนี้มาข่มจิตข่มใจมาทรมานกิเลสอันเป็นยอดบุญแล้วก็บอกเขามาชื่นชมกับบุญนี้เน้ออนุโมทนาเน้อหลังจากนั้นจิรังละขันตุสาสนังมาช่วยกันรักษาศาสนาอันดีงามของท่านไว้เน้อให้จิรังยั่งยืนสุดท้ายเราก็ไล่ไปมาถึงบทสุดท้ายเหมือนจงใจจะบอกแก่เทวดาที่มีทุกข์เหล่านั้นจึงบอกว่าอนุโมทันตุโสถิงคัตฉันตุเทวตาคตาอากาสถาจะภุมมาทาเทวานาคามหิทธิกาปุญญังโนอนุโมทันตุโสถิงคัจฉันตุเทวตาคาตาเราบอกไปอย่างนี้คือว่าขอให้เทวดาพญานาคผ ผู้มีฤทธิ์มีเดชทั้งหลายบนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินผู้มาอนุโมทนาอย่างบุญนี้แล้วจงกลับคืนไปสู่สถานของตนเองด้วยความเป็นสุขปลอดภัยโสดถิงคัจฉันตุเทวตาคตาไปพากันกลับไปด้วยความโสดถีด้วยความปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะเราไม่รู้ความหมายแต่ขอให้พูดด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์จิตใจอันแจ่มใสเบิกบานซุ้มเสียงให้มันไพเราะชัดเจนบอกว่าให้รับไปพอมันเดี่ยวไปเถื่อนนะทำยังไงจะเอาถ้อยคำที่กระทำอยู่การกระทำที่กระทำถ้อยคำที่กล่าวอยู่ย้อนกลับคืนมาเป็นอุปกรณ์หล่อเลี้ยงจิตให้เกิดฉันทะให้เกิดความพอใจแม้ไม่เห็นก็เหมือนจะมีให้เห็นแม้ไม่ได้ยินเหมือนกับจะมีได้ยินนี่พวกเทวดาที่มีทุกข์เนี่ยเขาจะมาในเวลายามปัจฉิมยามแห่งราตรีพวกที่เขามีสุขบนสวรรค์เพลิดเพลินด้วยกามอันเป็นทิพย์เขาไม่มาพวกที่เป็นทุกข์มาก็มาแสวงหาเราสมณะพราหมณ์นักบวชภิกษุคำว่าสมณะพราหมณ์นี่มันไม่ได้หมายแต่พวกเหลืองๆพวกขาวๆนั่นน่ะผู้หญิงผู้ชายเหล่านั้นเป็นสมณะพราหมณ์ได้ทั้งนั้นอลังกโตเจปิสมังเจเรยะสันโตทันโตนิยะโตพรหมจาริงไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยชุดสีใดๆถ้าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์สม่ำเสมอสันโตกระทำตนเองให้สงบทันโตฝึกตนพรหมจารีมีชีวิตดำเนินไปอย่างดีงามเช่นนั้นเป็นผู้วางแล้วซึ่งสตราอาวุธในหมู่สัตว์ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนโสพามโนสาสมโนสะภิกขุบุคคลเหล่านั้นเป็นพราหมณ์ก็ได้เป็นสมณะก็ได้เป็นภิกษุก็ได้เพราะฉะนั้นภิกษุก็ดีพราหมณ์ก็ดีสมณะก็ดีก็คือนั่งสำราบอยู่ร่วมกันนี่นะมัดหมู่นี่ทั้งมีหญิงทั้งผู้ชายทั้งพระทั้งเนรทั้งบ่ออกไม่ออกนะขอให้เราเข้าใจกันอย่างนั้นเมื่อเวลาจะสว่างเขาลงมาถ้าเขาลงมาหัวค่ำเขายิ่งเป็นทุกข์หนักเพราะกลิ่นของมนุษย์มันเหม็นไปในโซนปราสาทของเราเทวดาเนี่ยไปในคานปราสาทเนี่ยเป็นร้อยๆยอดพระอินทร์เคยไหว้พระสงฆ์พอไหว้พระสงฆ์ผู้ประพฤติธรรมไหว้บุคคลผู้ประพฤติธรรมท้าวมัตตรีเคยแย้งอาหารจะศีลสัมปันเนจิรรัฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพรหมจริยปราชเนเราไหว้ผู้มีศีลเราไหว้ผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นสงบเราไหว้ผู้ที่บวชแล้วโดยชอบเราไหว้ผู้ที่มีพรหมจรรย์อยู่เฉพาะหน้าที่ประพฤติพรหมจรรย์ท้าวมัตตุลีเคยแย้งเคยเถียงพระอินทร์ว่าก็มนุษย์เหล่านั้นนั่งทับนอนทับซากศพน้ำนอกของตนเองอยู่แล้วจะไปไหว้หัวมันทำไมพระอินทร์บอกว่าแม้ท่านเหล่านั้นจะนั่งจะนอนทับซากศพของเน่าของตนเองอยู่ก็ตามแต่ท่านเหล่านั้นวางสตาท่านเหล่านั้นบรรเทาราคะโทสะโมหะในหมู่เทพในหมู่เทวดาเรายังทะเลาะกันแย่งกามกันกับพวกอสูรบ้างระหว่างเทวดากับเทวดาบ้างแต่ท่านเหล่านี้สงบแล้วท่านเหล่านี้ฝึกตนเพื่อสงบอบรมตนเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมจริยากรุติท่านเหล่านี้กระทำตนเพื่อความเป็นไปเพื่อความสงบท่านเหล่านี้ประพฤติธรรมเพื่อให้จิตใจของท่านเหล่านี้หลุดพ้นพวกเราไม่ได้ใกล้ท่านเหล่านี้เราควรน้อมเสียนอภิวาทบุคคลเหล่านี้แม้ร่างกายของท่านจะนั่งทับจะนอนทับซากศพน้องๆก็จริง แต่จิตใจของท่านดีกว่าพวกเราเพราะเหตุนั้นเขาจึงชอบมาในยามดึกๆยามดึกนี่โลกสงบชาวบ้านเขาหลับมนุษย์เหล่าที่เป็นกามโภคีพวกบริโภคกามเขาก็หลับแต่นักบวชจะตื่นขึ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลตื่นดึกๆเนี่ยมีอยู่สี่จำพวกพวกหลับน้อยตื่นนานตื่นดึกหลับหน่อยมีอยู่สี่พวกหนึ่งหญิงชายปฏิพัทธ์ชู้เชยชมสองพวกโจรพวกโจรโจราหวังตองสมบัติป้นสามมหากษัตริย์บำเพ็ญทัศพิษทำเพื่อราษฎร์สี่บุคคลผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตบุคคลสี่จำพวกนี้หลับน้อยตื่นนานไม่ใช่ห้าสี่พวกที่เขาจะมวนทั้งกามเขาจะก็บ่อยากรับเบิดมือเบิดคืนนะ